Тихият глас. Беседа от учителя, държана на 31 декември 1928 година, срещу Нова година, 12 часа в полунощ, на изгрева, София. Сега ще прочета 6 глава от Евангелието на Матея, а за новата 1929 година всеки сам да си прочете 21 глава от Откровението. Общият сбор от цифрите на 1929 година е 21. Като размените местата на числата 2 и 1, ще получите числото 12. Какво означава числата 12 и 21? Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот. Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля нещата, която носи безсмъртие. Годината 1929 показва две важни неща за човека. Първо, тя определя пътя, по който човек трябва да върви. Кой е този път? Божественият. Второ, тази година показва методите, чрез които човек може да ликвидира със своята карма и да подобри положението си. В 1929 година има две деветорки, сумата на които дава числото 18, емблема на егоизма в човека. И в писанието е казано, че числото 18 представлява егоистичното у човека. Тъй както се развива човек днес в своето човешко естество, бил той мъж или жена, е егоист. Защо? Докато човек мисли само за себе си, за своето лично благо, за своето добро, за своята свобода, за наука и знание, само за себе си, той е егоист човек. Сега може да се явят много противоречия и да кажете, не трябва ли човек да бъде учен? Да, човек трябва да бъде учен, но каква наука трябва да владее? Каква наука има в лисиците? Каква наука има във вълците? Каква наука има в змиите? Или каква наука е тази, науката за задушливите газове? Или каква наука е тази, която учи хората как да погребат своите умрели? Всичко това не е наука. Истинска положителна наука е тази, която създава условия за проява на живота, както и за подобрение на живота. Истинска наука е тази, която внася в душата на човека любов, мъдрост, истина и правда. Каква наука има в това, дето Моисей хвърлил плочите, на които били написани Божиите заповеди? Каква наука има в това да знаят хората, че Моисей изгорил златното теле, на което евреите се кланили? Той турил праха от изгореното теле във вода и накарал евреите да я изпият. Какво означава това? Истинската наука не седи в знанието на тези факти, но в разбиране дълбокия смисъл на тези факти. С тази постъпка Моисей искал да каже на евреите, че човек може да познае Бога само след като изпие, след като съвършенно изгуби своето злато, т.е. своето богатство и осиромашее. Докато човек има златно теле, което държи като идол на своята душа, той не може да познае Бога. Затова, който има пари, трябва да ги изяде и изпие, докато най-после каже «Наживях се вече». След това той ще започне да се учи, да се моли, да търси Бога. При сегашното положение, в което човек се намира, той посветява цели 16 години, докато свърши университет, а след това търси начин как да осигури живота си. Днес повечето мъже и жени се женят, нареждат си работите, деца се раждат и умират, но при все това работите им остават неуредени. Покажете един човек в света, на когото работите да са напълно уредени. Няма такъв човек. Най-после, като видят тия хора, че не могат да наредят работите си, казват: нищо, като отидем на онзи свят, там всичко ще се нареди. Питам, кой от вас има опитността да е разбрал от своя заминал баща или майка, дядо или баба, какво има на онзи свят? По този въпрос всички покойници мълчат като риби. Всички единодушно казват: не е позволено да се говори по тези въпроси. Чудна работа! Не било позволено да се говори истината. Кога мълчи човек? Когато има да дава. Обаче, когато има да взема, той говори. Когато казваме, че човек е лош, че греши, разбираме, че той е свободен. Само свободният човек може да греши. Но като греши човек, той става роб на греха и по такъв начин сам се ограничава. Значи всеки човек е свободен да греши, но тази свобода именно той става роб на греха, сам се ограничава. Следователно, който служи на греха, той се подчинява на закона на ограничението, който не му носи добро. Иска ли човек да излезе от този закон, той трябва да работи за придобиване на своята свобода. И тъй, два закона съществуват в света – закон на ограничението и закон на свободата. Свободата се проявява по два начина, но последствията на тия прояви са различни. При първия начин, в желанието си да бъде свободен, човек греши и по такъв начин се заробва. Това показва, че този човек не е готов за тази свобода. Например, някой човек е беден, последен сиромах, няма 5 пари в джоба си. Тази сиромашия го ограничава, а той иска да бъде свободен. Отива при един, при втори, при трети богаташ, моли се да му помогнат, но всички го пъдят. Най-после той казва: и аз искам да бъда свободен човек. Моето достоинство се уронва от това положение, в което съм изпаднал. Намира тогава от тук от там около 500-600 лева, купува един револвер с 12 патрона, пресреща на пътя някой богаташ, посочва му револвера си и му казва: чакай, сега ще ми разбереш кой съм. Или ще дадеш каквото имаш в джоба си, или ще ти убие на мястото. Богаташът веднага дава каквото има и в този случай се заробва, изпада в ограничение. Бедният пък сега е свободен. Обаче законите на държавата са против крадците. Веднага олавят този крадец, вземат парите му, а него турят в затвор. Значи той е бил временно свободен, а после го ограничават, поставят го в затвор. Вторият начин, по който може да се придобие свободата, е чрез правене добро. Доброто значи води човека от заробването, от ограничението, в което се намира, към свобода. Например, даден човек е заробен от някакво ограничение, но е богат, има много пари. Той започва да дава пари на този, на онзи, помага им и по такъв начин се спечелва много приятели. Като печели приятели, с това той придобива и свободата си. Човек трябва да дава по закона на любовта, да знае кому колко да дава. Защо? Понеже всеки ден, всяка година има свои определени задължения. Задълженията проистичат от факта, че всички хора са органи на Божественото тяло. Щом живеем в Бога, ние сме Негови функции. В това отношение ние трябва да бъдем носители на Божиите мисли и чувства. Ще ви задам следните въпроси. Колко трябва да яде човек? Колкото му е нужно. Как се храни организмът? Когато кръвта минава през клетките на организма, всяка клетка задържа от нея само толкова, колкото е необходимо, а излишната част от кръвта остава да върви нататък и с организма да продължава своя път. Клетките в човешкия организъм нямат хамбар, в който да складират излишъка от храната. Ако клетките си направят хамбар, веднага в тялото на човека започва да се развива някакъв тумор. Образува ли се някъде из тялото на човека такъв хамбар, той вече е кандидат за онзи свят. Най-първо, човек трябва да се заеме с задачата да учи всички свои кереджи, всички свои близки, които живеят в него, да не правят хамбари. Докато в тялото на човека няма хамбари, той е здрав и млад. Някой казва, как може да се живее без хамбар? Защо е необходим хамбар на човека? Ще кажете, че докато човек има пълен хамбар с запасна храна, гладен няма да остане. Питам, ако вие сте човек пълен с магнетическата сила на Божията любов, ще имате ли нужда от хамбар? Няма да имате. Отдето минете, вие ще привличате хората и гладен никога няма да останете. На какво се дължи това привличане? На вътрешната красота в този човек. Такъв човек е умен, добър, с по-високо съзнание от това на обикновените хора. Казвам, когато човек говори, няма правила по кой начин трябва да говори. Начинът, по който аз правя доброто, не е общ за всички хора. Този начин е специален за мене. Може би аз имам обичай да правя добро сутрин, друг на обед, а трети вечер. При това, в тия три момента от деня и начините за правене на добро са съвършенно различни. Всеки човек има особен час, особен ден, в който той прави добро. Мнозина казват, че когато човек прави добро някому, той трябва да му каже поне една сладка дума. Не, човек може да направи някому добро и без да му каже сладка дума. Например, имало един гагаузин търговец в Бургас, който правил добро без да казва сладка дума на човека. Напротив, той даже се отнасял грубо с тия, на които правил добро. Когато дохождал някой просек в дюкяна му, той го изгонвал, нахоквал, като му казвал, махни се от тук, очите ми да не те видят. Просекът си излизал тъжен, наскърбен. Този търговец имал силно развита съвест и щом просекът се отдалечавал, той веднага изваждал от касата си 10-15 лева и хуквал да го гони ту в една, ту в друга улица. Най-после го настигал в някоя затънтена улица, посмушкал го малко и му казвал «На, вземи тия пари!» След това се връщал от дюкяна си доволен. По същия начин и съдбата постъпва с вас. В първо време, като този търговец тя ни пъди от дюкяна си и после ни намира в някоя затънтена улица, смушква ни малко и туря 20 лева в джоба ни. Ако вие мислите, че светът ще ви посрещне с лаврови венци, лъжете си. Да, в началото може да има венци, но в края бъдете уверени, че ще има развенчаване. Мислите ли, че онази певица, която е била посрещана на сцената с лаврови венци и ръкопляскания, утре като изгуби гласа си ще има същия прием? Не, друга някоя ще дойде на мястото й, а първата ще се гърчи от мъки, че мястото е заето. Всичко това привидно е така. Сегашният живот е преходен и това ни най-малко не трябва да ни обесърчава. Той е метод на възпитание. На земята още не е дошъл онзи истински идеален живот, към който се стремим. Често казват, човек трябва да прави добро. Да, човек трябва да прави добро, но доброто в широк смисъл на думата не съществува на земята. И любовта в този смисъл не съществува на земята. на земята има прояви на любовта, но конкретно, като велика, могъща сила, тя не може постоянно да живее в човека. Ако любовта би живяла на земята, между хората нямаше да има бесилки, нямаше да има затвори. От единия до другия край на земята щяха да се чуват само песни и веселби. Някой казва: аз обичам еди кого си, любя го. Това е само частична проява на любовта, но самата любов още не е дошла. Ако наистина това е самата любов, питам, как е възможно днес да обичаш този човек, а утре да му измениш? Каква е тази любов? Казано е в писанието: любовта никога не отпада. Понеже Бог е любов, той нито се изменя, нито се променя. Казвате: ние се стремим към Бога. Щом се стремите към Бога, трябва да имате в съзнанието си само една идея за Бога, а именно Бог е любов, която нито се изменя, нито се променя. В човека се различават две съзнания – човешко и божествено. Човешкото съзнание кара човека да се обижда, когато нещо не е по волята му. Той започва да се гневи, иска да се отмъсти на този, на онзи, сърди се, недоволен е. След това божественото съзнание започва да му говори: прости на тия хора, дето не ти угодиха. Слабости имат, затова са сгрешили. Тие две съзнания в човека вървят паралелно. Бог в нас ни учи как трябва да живеем, но ние казваме: Господи, за сега ти стой малко на страна. Ние имаме своя теория, която трябва да приложим в живота си, да видим какви резултати ще даде. Господ отстъпва и казва: добре, приложете вашата теория. Докато ние съдим хората, работата върви добре. Но щом започват да ни съдят, работата ни тръгва зле. Казано е в писанието: който съди, съден ще бъде. С каквато мярка мерите, с таква ще ви се отмери. Ние не говорим за външните прояви на човека, но за проявите на човешкото съзнание. За нас е по-важно какво е съзнанието на човека, а не това какви думи е казал. Когато съзнанието на човека е раздвоено, той минава за лош човек. В момента, когато съзнанието на някой човек или светия, или на някой ангел се раздвои, имаме лоши прояви. И обратно, в момента, когато съзнанието на кого и да е се съедини, имаме добри прояви. 10 пъти на ден човек може да бъде светия, праведен, и 10 пъти на ден може да бъде грешник. Много писатели, поети пишат за любовта, за доброто в света. За любовта, както и за доброто, не се съди само по външните прояви на човека, но се вземат предвид вътрешните мотиви, вътрешните потици за проявлението на любовта към някого или за правене добро някому. Как мислите, добро ли ви прави банкерът, когато ви дава 20 000 лева на заем с 40% лихва? Има ли той любов към вас? Докато му изплащате редовно полиците си, вие сте честен, почтен човек пред него и той ви обича. Престанете ли да изплащате полиците си, вие сте безчестен човек, вагабон, и той престава да ви обича. Казват, че най-идеалната любов на земята била майчината, изобщо родителската. Какво виждаме обаче? Достатъчно е синът или дъщерята да не изпълнят желанията на родителите си и те изменят своята любов към тях. Значи любовта на майката и бащата към децата се изменя. Също тъй се изменя и любовта на децата към техните родители. Гледате някое малко дете, прегръща майка си, радва и се, не може без нея. Но колкото повече расте, любовта към майка му охлажда, и когато това дете порасне, стане голям момък, той казва на майка си: ти повече не ми трябваш. Аз ти благодаря за всичко, което направи заради мене. От сега нататък аз ще правя същото за друга някоя. Това са специфични прояви на любовта, но човекът не е в тях. Това състояние на човека е отчасти подобно на състоянието, в което се намират рибите. Една риба снася хиляди яйца и ги оставя на произвола на съдбата. Тя не се грижи повече за тях. За кое е по-рано да се погрижи? Има ли рибата любов към тия хиляди яйца? Следователно, когато някоя майка не обича своя син, тя атавистически преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка. Наблюдавате някой сон, движи се из водата, мърда мустаците си, да налови някоя жертва да я глътне. През тази година от всички се иска правилна философия на съзнанието. За да оправят хората работите си, кога и да е, все трябва да дойде една година, подобна на 1929-та, чийто сбор от цифрите да даде числото 21 или обратното на него 12. Все трябва да дойде една година, която да съдържа две деветорки. Какво е значението на цифрите, които образуват 1929 година? Числото едно, т.е. единицата, означава неизменното божествено начало на нещата. Числото 9 показва различните възможности от човека за добро и зло. Числото 2 представлява егоизма в човека, който е причина за спорове, неразбирания между тях и т.н. Когато съберете 1 плюс 2 равно на 3, тройката е процес на равновесие. И сега, като извадите 3 от 9, т.е. от доброто, ще получите 6, което показва, че човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да дойде в божествения живот. Единицата е закон на мъдростта, двойката – закон на любовта. Ако боравите с любовта без мъдростта, непременно ще направите някоя погрешка. Всеки от вас е имал, па и сега има по един или повече приятели, които обича. Питам, след като сте дружили няколко години с тях, не сте ли си казали някоя обидна, горчива дума? Казали сте си. И какво правите след това? Дадете си гръб един на друг и след време се помирите. Отде придобихте този навик? Какво правите пък, когато обичате някого? Обръщате лицето си към него. Искате и той да ви гледа, и вие него да гледате. Който не ви обича, гърба си обръща към вас, а който ви обича, лицето си обръща към вас. Според окултизма, адът и небето се различават именно по това. Като отидете в ада, ще видите, че всички негови жители обръщат гърбовете си към Бога и казват: «Не искаме да знаем за Бога». Отидете ли в небето, там всички жители обръщат лицата си към Бога. Следователно, в ада няма изгрев, там съществува вечен залез. В небето обаче има вечен изгрев, понеже всички обръщат лицата си към Бога. Залезът е символ на изгубената любов. Щом слънцето залезе и любовта се изгубва. Изгревът е символ на намерената любов. През тази година вие ще имате отношение на вземания и давания сред същества, някои добри, някои лоши, защото са от разни степени на развитие. Ако сте умни, ще се ползвате от всички. Ако сте глупави, повече ще страдате. И глупавият има известна интелигентност, но във всичките си пътища той е своенравен, вследствие на което има повече изпитание и страдание. Глупавият се мисли за божество, затова често иска да изменя Божия план на нещата. Кой човек до днес не е изказал своите протести против Бога, защо го е поставил в това общество, защо го е пратил на земята между тези родители, защо не му е дал голямо богатство, здраве и много знание? Глупавият мисли, че Господ трябва да се занимава само с него, той да заповядва, а Господ да изпълнява. Умният, Любещият човек се познава последното качество. Той разбира постъпките на онзи, който го обича и знае какво иска да каже чрез тях. Казвате, мъчно е да се познае кой ни обича. Да, разумен, любещ човек трябва да бъдеш, за да познаеш кой те обича. Мнозина казват, труден е духовният път. Според мен най-лесният път е духовният, но ако го знаеш, разбира се, не го ли знаеш, няма по-мъчен път от духовния. Духовният човек е прозорлив. Той знае от кого да иска. Той знае и как да иска. За изяснение на мисълта си ще ви приведа следния пример. Един цар в древността обичал често да се дегизира, като се обличал в прости, обикновени дрехи, а неговите слуги се обличали като генерали и така се разхождал из града сам, без никакви слуги, да проучава живота на своите поданици. Един ден, тъй преоблечен, царят се разхождал със слугите и своя палат. В това време един просек успял да се промъкне до палата на царя и започнал да проси милостиня от слугите му. Като погледнал към царя, отминал го и си рекал, «Какво ще искам от тебе? И ти си беден като мен». Така постъпват много от съвременните хора, искат помощ от слугите на царя, но от самия цар не искат. Като дойдат до него, погледнат го и си казват, «И ти си като нас беден, нищо не можеш да ни дадеш». И си заминават. «Не». Вие трябва да се спрете именно пред човека, облечен с дрипи. Той е дегизиран като беден, но е богат човек. Само той може да ви помогне в трудното положение, в което се намирате. Това се отнася до съзнанието на човека. Това, което е облечено, наперено и вдига шум в човека, той е неговият слуга. Ти от него нищо не проси. Дойдеш ли обаче до онова, което външно е просто облечено, спри се там и кажи своята дума, своята молба само един път, то ще ти помогне. Това е божественото в човека. Ако знаете да му говорите, няма да остане желание, което да не ви се изпълни. Когато желанията ви не се изпълняват, това показва, че вие искате помощ от вашите генерали, облечени хубаво с външен блясък. Тия генерали нямат нищо в себе си, те не могат да ви помогнат и те са бедни като вас. Казвам, тази година ще се научите да различавате господаря от слугите, царя от неговите генерали. Това значи човек да познава себе си. В човешката душа се крие божественото съзнание, което за да намери човек и да му поиска помощ, в него трябва да утихне всяка буря, всеки шум, да изчезне всяка завист, злоба, всяко съмнение, маловерие и т.н. Изчезне ли всичко това от човека, той се поставя в положението на едно разумно дете, което чува и разбира тихия глас на Бога в себе си. Пророк Илия беше смел човек, изкла 400 души, след което трябваше да прекара 40-дневен пост в планината да изкупи греховете си. Тук обаче той можа да чуе Божия глас. Бог му се яви по три начина – в бурята, в огъня и в тихия глас. От бурята и от огъня той се оплаши и избяга, но като чу тихия глас, закри лицето си и позна Бога. Тази година аз ви пожелавам да чуете тихия глас на Господа във вас. Той носи красивото, великото, мощното в света. Когато тихият глас дойде в човека, тогава неговият характер е създаден вече. Тогава се проявява и неговата сила. Тихият глас прави човека силен и богат. Само богатият човек може да бъде добър. Петко Славейков казва: «Парице, парице, всесилна царице, с тебе в рая, без тебе на края». Парите означават разумността в човека. С тази пословица Славейков иска да накара хората да мислят. Той бил голям философ. Чето българите казват за някого: «Този човек е прост, той е роден за мутика, а хората го правят владика. Това значи, мъдрият човек може да стане владика, а глупавият може да работи с мутика. И тъй, аз ви пожелавам да получите доброто, което новата година носи. Онези, които идват отгоре, ви казват: тихи бъдете. Миналата година ви казах да имате отворени очи, а тази година ви казвам да имате отворени торби, тако и как мине да тури нещо в тях. Не са ли отворени торбите ви, никой нищо няма да тури и те ще останат празни. Всеки да закачи торбата си на рамото и през цялата година да седи отворена. Торбата ви трябва да бъде отворена. Какво представлява тази торба? Човешкото сърце. То трябва да бъде отворено за светлината. Няма по-хубаво нещо от това да има човек връзка с Бога, с възвишени и разумни същества. Те са тил в неговия живот. Сега поздравлявам ви с новата година. Старата и новата година ще бъдат заедно до 22 март. До това време старата година ще предаде всичко на новата. Понеже новата година се ражда сега, тя е още малко, голо и босо детенце, за което трябва да се погрижите, да го облечете, обуща и дрешки да му направите. Нека тия думи ви послужат като ребус за разрешение.